นิวรณ์ห้ามีอะไรไอ้ตัวนั่งเหงานี่ตัวหนึ่งละมีห้าอันห้าอันนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิผมอยากจะเรียกมันว่าจิตส่วนเกินจิตไม่พอดีสมาธินี้คือจิตพอดีถ้ามันรักเกินมันก็ไม่พอดีถ้ามันชังเกินมันก็ไม่พอดีถ้ามันฉลาดเกินมันก็ไม่พอดีถ้ามันโง่เกินมันก็ไม่พอดีถ้ามันอ่อนแอเกินมันก็ไม่พอดีห้าอันนี้เรียกว่านิวรณ์กำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาหาวนอนห้าอันกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาหาวนอนผู้ภาษาเราง่ายๆว่ารักเกินคือกำหนัดนั่งอยู่นี่ล่ะเนี่ยจากไปหาหักผู้ใดอยู่สิได้พึ่งคืดมาหาหักวัดมันหลายฟอดกลางคืนก็บ่มืดคืดไปเห็นหนาผู้นั้นคืดเห็นหนาผู้นี้บ่ได้เอาไฟสายมาไว้ทะเนียงให้มันคืดนี่เรียกว่ารักเกินใช้คำว่ารักเกินยังไงภาษาพระพุทธเจ้าว่ากามฉันทะพอใจใคร่อยู่ในกามนั้นแหละต่อมาก็ชังเกินพยาบาทนั่งอยู่นี่แหละเนี่ยคือสร้างคนนั่นคือสร้างคนนี่อยู่ด้วยกันเนี่ยชังกันเกลียดน้ำหน้าคนโน้นชังคนนี่มันมีผู้สร้างสร้างหัวเจ้าของก็มีได้บัดเนี่ยจิตส่วนเกินอยู่ด้วยกันไม่เกลียดคนใดไม่ชังคนใดแต่เกลียดตนเองชังตนเองน้อยใจโง่ตายชั่วมากเราเนี่ยไปนั่นมีไหนเอาไปมาเรียกบังมูขึ้นนั่งรับสบายแท้กูขึ้นนั่งรับมาเป็นนอกพระบาทละฮะเนี่ยมันคือสัวตายแท้สร้างเจ้าของเกียรติชังตนเองนี่หนักก็ไปอีกบางคนผูกคอตายเลยผมก็ยังเคยเป็น3วัน3คืนบ่ไปนั่งตื่นขึ้นมาโอ้ยบ่อยากได้ยินสื่อวันเด้สมเพบพบสมเพบอันเนี่ยจะมันโง่ตายมันสัวตายนั่งสมาธิมาเป็นปีก็ไม่เคยพบความสงบผมนี่แหละตัวการลำบากผมวันนี้นั่งเหงานอนเป็นยังสิง่ายเป็นไหนได้ทำความเพียรมา5ปียังนั่งเหงานอนไม่เป็นมีแต่ฟุ้งมีแต่คิดความคิดมันมากประสบการณ์ชีวิตมันก็เยอะเดินตรงกรมยกขาย่องขึ้นเนี่ยพูนเจ้าของไปย่างย่องยุ่งอยู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผลเครียดให้มันมึงข้างเธอเลยอยู่นี่ยาวขาลงยืนขาเดียวอยู่นี่มึงเป็นยังจะขึ้นไปไกลแถวกูพามึงเดินอยู่นี่วะทั้งพอมันหยุดคิดเอาก้าวขาลงปั๊บยกขานี้ขึ้นพูนไปเดินอยู่ทะเลแดงเจ๊ด่าพุ่นใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทจกกระเป๋าจุ๋ยดูนกนางนวลอยู่ในทะเลความคิดน่ะฮ้อมึงขึ้นไปไกลแถวเหรอวะทั้งบ่ให้หัวมึงลงขาข้างเนี่ยยกข้างเธอเลยไว้ทรมานมันผู้ใดมาเห็นก็จะว่าผีบ้ายืนขาเดียวนั่นได้นอผมเอากับมันน่ะเพราะไม่เคยสงบน่ะเป็นปีนี่ไม่ได้สงบนั่งรับเนี่ยบ่บ่อยบ่มีดอกรับบ่เป็นนอกจากนอนง่วงบ่ได้ก็บ่หลับบาดนี่มันมาฮอดวางนึงเกิดพยาบาทบ่สั่งผู้ใดดอกสั่งเจ้าของสั่งนำหนามึงเด้เอ้มาสัวตายแฮ้เวลาไปฟังอาจารย์เทศคนเดินเขานั่งหลับนั่งง่วงเราก็ฟังมาเวลาอาจารย์ถามคนนู้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างไรท่านถามทีละคนละคนองค์นั้นเห็นธรรมอย่างโน้นเห็นธรรมอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนั้นดับลงไปแล้วสันติขาดแล้วผู้ใดก็มีแต่ผู้ดีๆปันมาถามสมภพเป็นอย่างไรบ่เป็นอย่างไรคือเก่าผมโง่คือเก่าอาจารย์ใหญ่ว่าอดทนไปนั่นล่ะเจ้ามันเรียนมาเยอะมันมีปัญหาในการเรียนรู้มามากพอกลับไปถึงกุฏิก็ไปน้อยใจสมุนันมีแต่เงานอนสมุนันมีแต่ขี่ข้านผู้นั้นพูดว่าเห็นจังสั่นผู้นี่ว่าเห็นจังสี่ผู้บางคนได้ยินเสียงทิพย์บางคนได้เห็นรูปโน่นรูปนี่กูมาสัวตายแท้แอ้หมู่นอนกับบ่ได้นอนตื่นก็ตื่นก่อนหมู่แต่ดึกบ่เห็นหยังจะเสือเห็นแต่เจ้าของนี่คึดหนาคึดลังวุ่นวายอยู่โอ้ยจะมันสั่งได้บัดเนี่ยเข้าไปห้องน้ำจะไปอาบน้ำมองลงไปในอ่างน้ำไปเห็นเงาตนเอง สั่งน้ำหนาบ่จะเห็นหอนเงาอยู่ในน้ำเนี่ยสัวตายแท้โอ้ยบ่จะเห็นน้ำเลยสังบทตายซะว่าท่านสามวันสามคืนนี่ไม่ได้มีอะไรมีตะเกียดชังน้ำหน้าตนเองซื้อมันก็บ่อยากได้ยินซื้อผสมพบนี่ก็ได้ไปอาบน้ำเห็นเงาก็บ่อยากเบิ่งชั่งน้ำหนามันตรงนี้จิตส่วนเกินเกินเอามากๆเลยหาสร้างผู้อื่นก็ยังว่าสิใครในจังหน่อยอยู่มาสร้างเจ้าของบาดเนี่ยพ่อจะไปผูกข้อตายดีหน่อยแต่ว่าเราพิจารณาหน้าหลังเข้าก็เลยบอกว่าโอ้มาสะดุดตรงที่บอกว่าพยาบาทอันนี้คือนิวรณ์อย่างยิ่งใหญ่ขนาดเราอยู่คนเดียวในห้องไม่ได้พูดได้จาไม่ได้เห็นใครไม่มีใครมาให้เกียรติให้ชังก็ต้องมาเกียรติชังตนเองนี่มันอะไรเนี่ยมันเกินไปแล้วพอเข้าใจอันนี้เข้ามันก็มันก็วางอันนี้เรียกว่าจิตส่วนเกินสิไปเว้าหยังก็ย้อนอยู่นํากันหลายๆเนี่ยมันไปหาสร้างผู้นั้นผู้นี้อย่าไปสร้างน้ําหัวมันเด้อ้อเฮานี่คือเป็นแต่สร้างให้หนอพ่อป่ะในออกข้างหลายนั่นน่ะอยู่นํากันน่ะอย่าไปหาสร้างกันหลายรู้จักไหมท่านเรียกว่าพยาบาทจิตส่วนเกินมันไม่เป็นสมาธิทีนี้ถ้าเกิดอยู่คนเดียวมันจะไปชังใครถ้ามันเกิดอย่างนี้มามันจะชังตนเองเข้าจิตเหล่านี้เป็นศัตรูเป็นอันตรายต่อสมาธิเป็นจิตส่วนเกินเรียกว่าพยาบาทต่อมาก็โง่เกินโง่เกินบ่เห็นยังนั่งไปสงสัยอยู่วัดปีเอ้มันสิแม่นบ่หนอทำอย่างนี้มันถูกไหมปฏิบัติไปนี่มันจะได้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราอย่างโน้นมันถูกไหมคนนั้นไหวมันถูกไหมตายแล้วนี่จะไปไหนจะได้เกิดหรือไม่ไปไกลได้บาทเนี่ยไปหาหลันบ่ทันได้ตายนี่ถามหาบัดตายแล้วสิไปใส่ถามหาหัวมันหยังบ่ทันได้ตายตั้งแต่เป็นอยู่นี่ยังบ่ทันหูจักอยู่นี่ว่าสิไปใส่ขนาดยังเป็นยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรโน้นสงสัยไปฮอดหลังจากตายผมกูสิไปใส่หนอจะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดเนาะเอ๊ะพระบาลานี่ลังเคือได้บาทอาจจะได้เกิดก็ได้แล้วเธอคุ้มให้พวกนี้ไม่ได้เกิดได้เกิดอย่างดอกพระบาทพระพุทธเจ้าว่าโสเทนะมัจจังวิตินะตังขังจงชำวะจิตให้ก้าวล่วงความสงสัยเสียอย่าเอาความสงสัยมาขัดขวางต่อการปฏิบัติสงสัยให้มันสงสัยอยู่ตรงนั้นแต่จะไม่หยุดการปฏิบัติเมื่อใดทำปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยจักหมดสิ้นไปยังไม่หายสงสัยดอกยังไม่เข้าถึงกระแสธรรมระดับโสดาบันวิจิกิจฉาสังโยชน์ยังขวางหน้าอย่างนี้ถ้าเข้าถึงกระแสนั้นปั๊บไม่ถามใครตายแล้วจะได้เกิดหรือไม่ตายแล้วไปไหนบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงไม่สงสัยเลยในความรู้สึกไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้ฟังเอกพร้อมกัน50องค์นะมันก็ยังสิสงสัยอยู่เด้อเนี่ยเสื่ออยู่หักบ่เสื่อเชื่อแต่ไม่เชื่อมีสิ่งที่ไม่เชื่อคือมันยังไม่เห็นแต่ถ้าปฏิบัติไปจนถึงจุดนั้นความสงสัยก็สิ้นไปแต่ท่านบอกว่าทำไปเถอะเดี๋ยวมันจะเกิดความสงบจิตลำงับตัวลงไปจะเข้าไปถึงภาวะอันเดียวภาวะอันเอกอัปปนาสมาธิฟังไปคู่มือก็สงสัยอยู่หันหลังเชื่ออยู่หักบ่เชื่อมันสิแม่นอยู่ว่ากูคือบ่เป็นจะเชื่อหนอแต่ถ้าวันหนึ่งมันไปถึงจุดนั้นนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าว่าเมื่อใดทำคือสภาวะอันนั้นปรากฏแก่จิตผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็สิ้นไปทันทีไม่สงสัยเลยไปอย่างนั้นสิ้นสงสัยมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่เฒ่าของเราเนี่ยสมัยศาลาหลังนี้ยังไม่มีตรงนี้ยังไม่ได้ซื้อเขาตรงสระน้ำนี่ยังเป็นของเจ้าของนาเขาเป็นป่าละเมาะเดินไปบิณฑบาตหลวงปู่ยังบิณฑบาตได้วันนั้นก็ไปบิณฑบาตตามปกติผมก็สะพายบาตรหลวงปู่ก็เดินออกก่อนผมก็เดินตามหลังมาถึงตรงนี้ถึงริมขอบสระแต่ก่อนมันไม่มีสระหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่า มันทุกข์เหลือเกินมันทุกข์หายใจนี่ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ทุกข์เดี๋ยวนี้จนไม่อยากอยู่อยากตายแล้ววะผมก็เลยเอาบาตรเนี่ยคืนให้หลวงปู่ขอหลวงปู่เมื่อซะอย่าไปบิณฑบาตเถาะเมื่อเบิ่งทุกข์เนี่ยมันเห็นไงมันได้ทุกข์จนอยากตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ดูได้ยากมากดูมันนั่งดูนอนดูเดินดูมันทุกข์ขนาดไหนทุกข์กินข้าวก็ทุกข์กระดูกกระดิกในทุกข์ไปหมดหายใจก็ทุกข์นี่มันเป็นการปรากฏตัวของทุกข์แห่งอริยสัจทุกขสัจด้วยความละเอียดลงแห่งจิตใจตามปกติมันจะไม่เห็นวันนี้มันทุกข์เหลือเกินตั้งแต่ตื่นขึ้นแต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากอยู่อยากตายอย่างนี้อยากตายไม่อยากอยู่ก็เลยบอกว่าอย่าอยากตายอย่าอยากอยู่ยะสุอยากตายไหมฮะปู่อย่าอยากอยู่อย่าอยากตายไปเบิ่งทุกข์เนี่ยไปเบิ่งแนวไหนบ่เบิ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าเห็นยังบ่ทันพ่อไปเบิ่งคักไปนั่งเบิ่งไปนอนเบิ่งบ่ต้องไปบิณฑบาตดอกทุกข์สิเฮียเดี๋ยวทุกข์นี้จะหายไปไม่พบอีกเราก็บอกง่ายๆอย่างต้องกลับคืนไปดูเวลามาฉันข้าวก็ฉันอย่างทุกข์ๆ กินข้าวนี่ก็ทุกข์ที่สุดพอฉันอิ่มก็บอกว่าไปเฮียปู่ขึ้นไปเบิ่งทุกข์เอกหลวงปู่ท่านก็ดูทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะ3วัน3คืนทุกข์พอถึงคืนที่3นี่จวนจะประมาณสักตี2กว่าๆผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ก่อนมันไม่มีศาลามีกุฏิเล็กๆอยู่ในกอไผ่ตรงเนี้ยผมนั่งอยู่ตอนนั้นมันเป็นหน้าแรงใบไม้ร่วงมาลมหนาวล่องเสียงหลวงปู่เดินเหยียบใบไม้ขวบขาบขวบขามมาย่างมาพอดีมาเห็นผมนั่งอยู่ใต้กอไผ่หลวงปู่มาหอดละว่าจังไรสิ้นสงสัยละว่าจังไรแต่ละก็ย่างหนีไปเลยคือความสงสัยจะหมดสิ้นไปเมื่อสภาวะอันหนึ่งปรากฏขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็ยังสงสัยอยู่เรื่อยไปหลวงปู่บอกว่าสิ้นสงสัยสิ้นสงสัยในทุกอันนี้ช้ามาก็เลยไปถามไปยังได้ปู่อยากตายอยู่บ่บ่ล่ะวะบ่อยากตายอยากอยู่อายุยืนอยู่บ่บ่ล่ะวะไปยังยังไงโอ้ยมันโง่สัตว์มันโง่ไปหยุดไปถือเอาว่าเจ้าของเป็นทุกมันมีเจ้าของมันมีตัวมีตนพอรู้ทันมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันหายสลายไปเลยในขณะที่กำลังนอนอยู่ซ้ำกำลังนอนทุกๆอยู่กำลังจะพลิกตัวเท่านั้นเองมันรู้ทันกันทีเดียวมันก็วูบหายไปเลยมันมีคำถามมาว่าใครทุกข์มันมีคำตอบเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางใจเลยไปยังลงมาไม่มีใครทุกข์โง่เฉยๆไปเป็นเจ้าของทุกข์ทุกข์ก็หายวาบไปเลยแจ่มใสเบิกบานมากเดินย่องย่องมาสิ้นสงสัยเราอะนี่มันเป็นธรรมดาเรายังจะต้องสงสัยกันอีกตลอดจนไปถึงจุดหนึ่งจึงจะสิ้นความสงสัยเรื่องที่เรายังสงสัยอยู่แล้วก็จะรู้จักหน้าที่ที่จะทำต่อไปสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนเราก็จะรู้วิธีจัดการกับมันท่านเรียกว่าญาณในอริยสัจสัจญาณรู้ความจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความดับลงแห่งทุกข์มีอยู่ได้เห็นแล้วอย่างนี้การปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์จริงๆเราได้ทำมาแล้วได้เห็นอย่างนี้เรียกว่าสัจญาณความรู้ความจริงในเรื่องของความทุกข์แล้วก็จะมาถึงกิจจญาณคือจะรู้จักหน้าที่ที่จะจัดการกับทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ต่อไปอย่างไรจะจัดการกับเหตุให้เกิดทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ที่ละเอียดต่อไปอย่างไรแล้วก็จะมีอันที่สามว่ากตญาณความรู้ว่าทุกข์บางส่วนเนี่ยมันหมดไปแล้วอย่างไรมันยังเหลืออยู่อย่างไรแต่ว่ารู้ความจริงรู้หน้าที่รู้สิ่งที่ทำเสร็จมาแล้วและจะทำต่อไปอย่างไรจึงมีสัจญาณกิจจญาณกตญาณรวมกันเป็น3 3ใน4ของอริยสัจเป็น12จึงเรียกว่าติปริวัตตังทวาทสการังยถาภูตัง ปริวัติ3เวียน3รอบในจำนวน4อันเป็น3 42คือสัจจะรู้ความจริงของมันกิจจะรู้หน้าที่ที่จะจัดการกับมันกัตตะรู้สิ่งที่มันเสร็จไปแล้วและยังเหลืออยู่ว่าจะทำอย่างไรกับมันมาถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลพอเข้าถึงจุดนี้ก็จะสิ้นสงสัยวิจิกิจฉาความสงสัยสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องต่ำตัวนี้จะถูกทำลายสิ้นว่าการปฏิบัติธรรมนี้มีผลหรือไม่จากสิ้นสงสัยว่ามีหรือไม่มีมีแต่จะมุ่งหน้าต่อไปว่าไม่เสียหายอะไรมีแต่กำไรที่เราทำมาเพราะนั้นที่ตื่นมาง่วงเหงาหานอนตื่นมาเจ็บปวดรวดร้าวนั้นเป็นการสร้างบารมีอย่าสงสัยเลยว่ามันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีอะไรขึ้นมาถ้าไปถึงจุดนั้นมันอิ่มตัวมันก็จะสิ้นสงสัยญาณในอริยสัจ3อันนี้เกิดขึ้นไอ้ที่เขาบอกว่าวิปัสสนาญาณ9ญาณ16นั้นเป็นญาณใหม่ที่อรรถกถาแต่งขึ้นมาใหม่มาตั้งชื่อมันใหม่แต่จริงๆแล้วมันมี3อันเพียงเท่านี้มันมี3อันเพียงเท่านี้พวกนั้นเขาปรุงสับขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองเราจึงไม่เอามาพูดให้มันพลุงพลังเป็นอันว่าบางท่านก็ง่ายมีความอดทนสบายเพราะว่าได้สร้างขันติบารมีวิริยะบารมีเนกขัมมะบารมีมาพอตั้งแต่พบก่อนชาติก่อนสังเกตดูโยมโยมผู้หญิงบางคนเนี่ยนั่งสมาธิใช่ไม่มีง่วงเหงาหาวนอนเลยนิ่มนวลลุกขึ้นเดินจงกรมเบาสบายแต่พระเนรก็ง่วงแง่งเงี้ยจริงๆมันก็บ่แม่นหยังมันเป็นเรื่องบารมีของไผของมันบ่แม่นบารมีผู่บารมีแหมบ่คือกันเด้บารมีคนงามความดีไม่อยู่ในเพศหญิงเพศชายแล้วแต่ผู้ใดได้สรรสร้างมาพวกเราก็มาทำไมไม่ต้องมานั่งอายดอกอันง้อแงง้อแงขันกระไดเพราะว่ามันยังไม่มีกำลังมาเพิ่มกำลังมาเติมกำลังมาใส่มันเข้าไปบางคนเขามีมาแล้วแต่ด้วยบาปกรรมบางอย่างเกิดเป็นไม่ยิ่งเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันอาภัพบุญมีบาปมีเมื่อกี้บทที่เราสวดธรรมปริยายะนั่นน่ะอยากจะให้พากันสวดให้มันได้ครับเอาผู้ที่บวชใหม่พรรษาหนึ่งอะไรไม่ได้ให้มันได้อันนี้จะได้รู้ว่าชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรในนี้จะเล่าถึงชีวิตเป็นขันธาตุอายตนะชีวิตตัวชีวิตทั้งหมดทั้งนามทั้งรูปรวมกันเข้าเป็นชีวิตเปรียบเหมือนพืชเปรียบเหมือนรถคันหนึ่งประกอบกันหลังจากนั้นก็อธิบายชีวิตหลังจากตายอุโภปุญญัญจะปาปัญจยังมัจโจกุริเตอิทะหลังจากตายไปแล้วชีวิตจะไปอย่างไรผู้ที่ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นจะนำเข้าไปอย่างไรหลังจากนั้นก็กลับคืนมาแสดงถึงชีวิตควรจะเป็นอย่างไรจะให้มันมีแก่นมีสารก็เลยมาสะท้อนมาถึงหลักธรรมที่จำเป็นศรัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเขนะสุเตนะจุพยังศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาทำห้าประการเรียกว่าอริยวัตถิธรรมธรรมที่จะทำให้มนุษย์นี่เจริญไปเป็นอริยเจ้าเมื่อเจริญด้วยธรรมห้าประการนี้ก็ถือเอาประโยชน์เอาแก่นเอาสารในชีวิตเป็นชีวิตนี้ที่เรียกว่า this very life ชีวิตเดียวนี้จริงๆนี้จะได้มีแก่นมีสารเพราะธรรมห้าประการนี้สุดท้ายก็เลยส่งทอดต่อไปอีกว่าที่จะดีไปยิ่งกว่านี้คือการรู้จักความไม่เที่ยงแท้ของสังขารและทำจิตให้มันปล่อยวางในสังขารไอเรามานั่งสมาธิที่บอกว่าให้รู้ความคิดรู้ความคิดรู้ความคิดนี่ที่กำลังบอกว่าปล่อยวางในสังขารสังขารได้ขนาดความคิดนะภาษาบาลีเรียกว่าสังขารขันสังขารขันจิตตสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งนี่เองจึงบอกว่าเมื่อสังขารทั้งหลายเมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนั่งอยู่ตรงนี้มันคิดอะไรมาในวางเฉยในความคิดวางเฉยในความคิดวางเฉยในความคิดได้เป็นการดีมากเป็นนายเหนือจิตเป็นนายเหนือความคิดแต่ถ้าดียิ่งกว่านั้นดับสังขารมันเป็นตายได้ดับสังขารการดับสังขารแปลว่าตายสมณังปฏิบัติธรรมอย่างยังเอาเสื้อผูกข้อตายดดดับกายสังขารถ้าดับกายสังขารได้อย่างน้อยจะตุทะฌานผู้ที่เจริญสมาธิถึงขั้นจะตุทะฌานนั้นจะดับกายสังขารก่อนลมหายใจดับ ตาใดยังจิตสติยังปักอยู่กับลมหายใจยังเข้าจตุตถฌานไม่ได้เวลาจะเข้าสู่จตุตถฌานลมอสาสัพพสาสารดับไปเลยจิตก็ทิ้งตรงนี้ดับกายสังขารเองนั่นเป็นวันนั้นดับวจีสังขารไม่มีวิตกไม่มีวิจารไม่มีความคิดที่จะมาพูดเก่งพอเข้าไปกว่านั้นดับมโนสังขารสัญญาเวทนาความจำได้หมายรู้สำคัญมั่นหมายความเจ็บปวดความสุขความทุกข์ดับเรียกว่าเข้าสู่นิโรธสมาบัติระดับพระอนาคามีนั่งบทีเองเลยเช็ดมือบอกมาโมเมนต์เขานิโรธคือข้าเจ้าโฆษณากันได้ไปนอนอยู่เนี่ยก็โล่งเวลาจังออกมาน่ะโมเมนต์นั้นนั่นเลยเพราะนั้นถ้าเราสามารถเข้าสู่การดับสังขารนี้ได้ยิ่งเป็นการดีไม่ใช่ย่อมแต่ก่อนว่าปล่อยวางในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีแต่ถ้าดับได้ยิ่งดียิ่งนี่มันดีกว่าย่อมสุดท้ายก็ถึงบทสรุปว่ากิจทั้งสิ้นที่กล่าวมานี้จะเข้าถึงได้ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติอยู่ทุกเมื่อในการกระทำความเพียรเท่านั้นเองเพราะนั้นในบทสูตรในธรรมปริยายะคาถาเนี่ยอยากจะให้ผู้บวชใหม่ทุกคนเนี่ยท่องให้ได้เป็นบทเพลงเอาไปกอมลูกหน่อยนอนบัดเธอซิกออกไปหลังเธอมันใหญ่มากมันจะเก่งกว่าพอมันเองเนี่ยให้ถือว่าเป็นบทเพลงแห่งชีวิตบทเพลงแห่งอริยะเจ้าบทเพลงแห่งอริยชนเวลาของเราล่วงมา 18:00 นก็สมควรฟ้าสางแล้วที่เราจะได้ยุติกันขอความเจริญงอกงามในศาสนาในบุญญาบารมีในอริยยยธรรมที่ภาคเพียรพยายามกันอยู่นี้จงบังเกิดมีในจิตในใจในคันธสันดานของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ